दरिया रे कोई ओढ़े संत सुजान, कोई ओढ़े संत सुजान रे, कोई ओढ़े संत सुजान। निर्गुण रंगी चादरिया रे कोई ओढ़े संत सुजान। कोई कोई बिरला जतन से पावे या चुनरी पिय के मन भावे, कोई कोई बिरला जतन से पावे या चुनरी पिय के मन भावे। कितने ओढ़ भय वैरागी भय कई मस्तान, निर्गुण रंगी चादरिया रे कोई ओढ़े संत सुजान। निर्गुण रंगी चादरिया रे कोई ओढ़े संत सुजान। नाम कितार से बुनी चदरिया प्रेम भक्ति से रंगी चदरिया, नाम कितार से बुनी चदरिया प्रेम भक्ति से रंगी चदरिया। सतगुरु कृपा करे तो पावे यहू अनमोलक दान, निर्गुण रंगी चादरिया रे कोई ओढ़े संत सुजान। निर्गुण रंगी चादरिया रे कोई ओढ़े संत सुजान। पोथी पढ़ी पढ़ी नैन गवावे सतगुरु नाथ शरण नहीं आवे, पोथी पढ़ी पढ़ी नैन गवावे सतगुरु नाथ शरण नहीं आवे। हरि नारायण निर्गुण सरगुण सब ही में पहचान, निर्गुण रंगी चादरिया रे कोई ओढ़े संत सुजान। कोई ओढ़े संत सुजान रे कोई ओढ़े संत सुजान।